oglasi. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072-123-456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072-123-456. Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Dobar dan, poštovanje, poštovani slušatelji, još jednom vas lijepo pozdravljamo. Pred nama je 5 ekoloških minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Imamo jednu emisiju u okviru projekta Partnerstva za okoliš u kojem sudjeluje između ostalih i ekološka udruga Krka iz Knina. Pa je iz tog razloga sa mnom u studiju Inga Kukolj. Dobar dan Inga, dobrodošli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama, svim slušateljima, slušateljica Radio Knina. Započeli smo sa, hajmo reći, reklamom zelenog telefona. To je i ona prva stepenica od koje krećemo i u ovoj emisiji. O zelenom telefonu s vremena na vrijeme govorimo, podsjetite nas. Tako je, zeleni telefon je zapravo besplatan servis građanima cijele Republike Hrvatske gdje građani mogu prijaviti na broj telefona 072-123-456 bilo kakav problem, onečišćenje u okolišu i onda 10 okolišnih udruga u Republici Hrvatskoj koji su udruženi u mrežu zelenih telefona, svako je za svoju županiju zadužen, evo mi smo za područje cijele Šibensko-kninske županije, mi primimo pozive građana i onda naravno prema slučaju idemo dalje, prijavljujemo nadležnim inspekcijama ili izlazimo na teren ili šaljemo upite gradu, ovisno kakav je slučaj. Dosta slučajeva riješimo, ajmo reći, za dan, dva, s nekima još radimo dopise i ostalo, ali evo, građani u Kninu dosta znaju, ali možda šire oko Knina na području županije ne, pa evo, ovo dobra prilika da nas više i više zovu građani iz drugih gradova i općina Šibensko-kninske županije. Što je to, radi čega zovu? Što prijavljuju? Pa evo, najviše građani iz područja grada Knina i ostalo zovu vezano za kategoriju otpad. Imamo razne kategorije i otpad i vode. Znači, otpad, ilegalne deponije, otpad, evo, na području Knina imamo negdje oko 40 ilegalnih deponija. Tako da smo se mi baš upravo u sklopu i ovog projekta i zbog toga što najviše imamo problema za otpad odlučili priključiti nacionalnoj kampanji udruge Žmergo Zelena čistka. Tako da ćemo mi, evo, vi ste već i najavljivali, 25.4. raditi akciju čišćenja uz tok rijeke Krčić, znači nekih cijelih 10 km gdje su postavljene i staze. A za sve građane Knina, evo, pozivamo ih da se priključe ovoj vrijednoj akciji. Okupljanje u 10 sati kod ribarske kućice gdje će dobiti sve upute, opremu, vreće, rukavice i mala, naravno, osvježenja. Znači, evo, građani Knina, dođite, učinite nešto korisno za okoliš, ali za sebe. Vjerujte, evo, 5 godina od kad mi sudjelujemo ovim akcijama, da se dobro i provedemo, jer tu bude i druženja i zanimljivih stvari. Mm-hmm. Možemo sada provjeriti kako to sve skupa na državnoj razini funkcionira. Mi sad uključujemo nacionalnog koordinatora, zapravo udrugu Žmergo. S nama je Helena. Helena, dobrodošli, dobar dan. Dobar dan, lijep pozdrav svima. Pred nama je, dakle, još jedna zelena čistka. Ako se osvrnemo na ove prijašnje, jeste li zadovoljni? Pa zaista, evo, 5 godina je prošlo u hipu. Možemo reći da Hrvatska diše za zelenu čistku. Lijepo je vidjeti kako složno, zajedno možemo učiniti nešto za okoliš. Do sada je preko 200.000 volontera sudjelovalo u samoj akciji. S obzirom na najave i ove godine možemo očekivati negdje oko 50.000 ljudi na terenu, volontera koji odvajaju svoje vrijeme kako bi svima nama bilo bolje. Ovaj veliki broj i veliki broj gradova koji se uključuje u akciju zapravo nam može svjedočiti i o tome da unatoč svim naporima i nastojanjima da očistimo Lijepu našu, nikad tome kraju. Nažalost, to je točno, ali isto tako svaka osoba koja prvi put ode na divlje odlagalište i vidi o čemu govorimo, promijeni svoje mišljenje, utječe na svoju okolinu i na taj način jedino možemo mijenjati svijest i promijeniti situaciju na terenu. I još jednom poručiti svim ljudima, let's do it, odnosno očistimo Hrvatsku u jednom danu. Tako je, let's do it Croatia. Mi smo dio svjetskog pokreta, 112 zemalja koje svake godine čiste svoje zemlje, dio smo nečeg većeg od nas samih, i to je ona ljepota, to zajedništvo, cijeli svijet u jednom danu može promijeniti stvari. Hvala vam lijepa, evo, i na sudjelovanju u ovoj emisiji. Lijepi vam pozdrav. Ugodan dan. Također. Eto, malo smo uključili i nacionalnog koordinatora. Mi još jednom možemo pozvati sve naše slušatelje, naše sugrađane da se odazovu kod nas u ponedjeljak. U cijeloj Hrvatskoj, većini zapravo krajeva Hrvatske u subotu, a akcija kod nas je u ponedjeljak. Tako, evo, još jednom poziv građanima grada Knina da dođu 25.4. kod ribarske kućice, čistit ćemo okoliš rijeke Krke. Svima se unaprijed zahvaljujem i našim partnerima koji su se priključili ovoj čistki, pogotovo čistoći zelenilu. I pozivam ovim putem stvarno i neodgovorne pojedince, ako do jednog dođe ovaj naš glas, da te deponije koje se očiste inače ne bacaju otpad u prirodu, da zajedno čuvamo našu prirodu i okoliš. Uz ovu poruku ćemo završiti ovu mini ekološku emisiju koja je organizirana u okviru projekta Partnerstva za okoliš. Hvala na dolasku. Hvala i vama. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.